Dostała metkę szmaty zaraz po tamtej skrobance. On nie wiedział, o co chodzi, przecież nie kończył wance. Tamtej nocy się przejechał po niej, jakby był walcem. Gdyby nie odebrała, przeszłoby fartem to. Może jakoś, a tymczasem słabo trochę. Kiedy były dzwonił, odebrała z pełnym dziobem. Jasny komunikat dawał znać, że gadać nie może. Może odpuli się sam tu tym sposobem. Efekt był natychmiastowy. Nie było dalszego ciągu rozmowy. Pęka serce, to nie makien, to nie mabyn. Na niebie czarna chmura pokazała pełne oblicze Warszawy. I się stało. Wysypał całość. Na jedną drugą zajebał, aż go przytkało. Popił gorzałą i zarzucił tabletkę, gdzie 5 literek. Razy dwa, może znieczuli gorący beret. Na glebie tarzał się, na zmianę śmiał się i płakał. Tulił sweter, na którym swój zostawiła zapach. Po pół godziny wgrał się film. Z różnych okresów życia po parę chwil. O, ona też była w nim. To jak teledysk, jak piosenka. Dopóki nie ustała praca serca, odwiedza jego grób raz do roku, bo mieszka w Londynie. Tam ma szkołę prywatną, a tamten dalej płynie.